Bueno, baixamos a música para poder comunicarnos novamente con Galicia. En este caso vamos a ir a Illa da Lousa, e vamos a falar con... Que preciosidade estar bueno, na isla, na illa. Vamos que a envidia. Pasou por ali hoxa... Bueno, vamos a falar con Salvador Ayo, que é un dos responsables da Asociación Cultural Dorna. Boas tardes, Salvador. Hola, boas tardes. Moitas gracias por atendernos. Nos facémonos eco dunha noticia que nos chegou aquí a nosa redacción con respecto a bueno, a ese traballo que estades a facer e que, bueno, que pois últimamente ten problemas o a Asociación Dorna, ou polo menos a, ese din as malas linguas que posiblemente non lle deixan traballar ben a Asociación Dorna ou para o aparcamento das dornas precisamente da illa, non? Pois, efectivamente. En primeiro lugar, quixera me disculpar se se corta isto, xa lle falei ao teu compañeiro que teña batería un pouco escasa, pero bueno. Queda usted desculpado. Así, a Asociación Cultural Dorna sempre tuvo esa clase de problemas. Somos unha asociación sin ánimo de lucro. Isto os políticos non o entenden. Sí, pouco, si pouco. Cando lle pedimos un sitio para guardar as dornas, dinos, coño, hai que mirar por xuntar cartos para pagar o alquiler. Sí. E nós dicimos, non queremos cartos. Queremos un sitio onde non chova por nós, que teña auga e luz. Claro. Nada máis. Sí. Hasta agora quedámonos nunha fábrica de conservas que estaba... Abandonada xa, non? Sí. Non tiñamos nin agua ni luz. Temos que aproveitar agua de chuvia para lavar as partillóns. Sí. Temos un generador para dar a pouca luz que había. O sea que sempre estuvemos bastante tirados da man de Deus. Sí. Isto que se fai novo agora, pois, home, faise novo porque nos vemos que... un pouco... apurados demais. Este ano, además, posiblemente o que ven, van a ter que dormir a intemperio, por decirlo así, ¿no? É que vos... son barcos un pouco especiales, porque nos dedicámonos a recuperálos por toda Galicia. Embarcacións temos... tradicionais, exactamente, sí. Sí. Temos diferentes barcos, o sea, diferentes tipologías de barcos, ¿no? Sí. E para recuperar un barco deses, ao menos, fanos falta 2 ou 3 anos. Esos 2 ou 3 anos que están fora da auga do mar, non teñen salitre, a ver se me entendes. Están a resguardo. Claro, si de repente os metes a intemperie, en cuestión de un inverno solo. Un solo inverno poden desaparecer 10 tipos de barcos, que non é que sea por presumir de nada, que son únicos, non hai únicos como eles. Sí. Isto a xente non entende, porque somos unha asociación un pouco grande, e temos 53 barcos. Sí. Pero a maioría son dornas. Claro. Esos que estamos a punto de poñer a navegar outra vez, esos non son dornas. Bueno, hai 2 dornas no medio, pero hai un bote de Ribadeu, hai un recú, hai unha buseta, o sea, hai un tipo de barcos que nós onde nos desplazamos, non? En todos os puntos do mar de Galicia, pues, a tipología dos barcos foi cambiando. Claro. Nós onde nos arrimamos, que non navegamos por toda Galicia, con os encontros, con regatas, aí vemos nas playas, ou en calquer sitio un barco tirado de interés sociocultural, intentamos recuperarlo, falar cos donos, o por supuesto, non lle bota a man sin permiso. ¿No? Sí, claro. Aí somos un pouco peculiares, porque nos ao dono non lle compramos tampouco, nos pasamos en outro, en non usar os cartos por nada. ¿No? Claro. Entón, nos recuperamos, lo ponemos a navegar, e cando o dono queira salir a navegar nele, disfrutar dele, non ten máis que vir a Aronsa, coller o seu barco, poñerse a navegar. Eu coido que vos non tendes o rechamo ou o reclamo que ten a Volta Ciclista a España. Se tibera de seu mesmo, seguro que teríades ata unha unha batea nova para poder meter aí as dornas. Ou que non invitan a quen teñen que invitar no barco. Amén. Si miras, temos un blog colocado en internet, buenísimo, como que unha persona que move. Sí. Que, bueno, é unha verdadeira artista, a chavalesa. Sí. Se vistera de blog cando foi da Vuelta, da Volta, a España, sí. Iba a desalizar por colores, porque xa había bicicletas antes na Mancha Xeiteira, un barco que temos, sí, sí. Único no mundo, non queda outro como é, que temos en Astil, xa había bicicletas salindo de Galicia se hiciera antes de que hubiera baterista. non tiñan medo como os ciclistas deste ano, non? Non tiñan tanto medo. Algúns mareábanse. Sí, tiñan medo a afundar. Eu estive en el IC, sí, o día anterior estive mirando el IC e algúns ciclistas dicían, pero como vou sair de IC? Hai unha altura moi grande, eu non son capaz de subir para arriba. Non sabían que o mar subía, cara. No, pensaban que era como a Mediterráneo, ¿no? Sí, sí, pensaban que era a charca de aquí. Pero aquí sí. As mareas son bastante máis fortes. Sí, sí, sí. Ele dicía, pero isto é altísimo. Este máis... Tenho visto vídeos desos? Sí, sí. Eran o demo, bueno. Por eso digo que tiñan que invitar a alguén a pasexar no barco. Sí, poderían quizás ao mellor convidar a algúns deses que representantes tan importantes que pasaron por aí. Por lo menos pasaron pola illa, ¿eh? Sí. Cando menos algo de nome lle deron, non? Sí. Sí que pasaron por aí. Claro. Tanto unha protesta. Sí. De algunhas moitas cousas, entre outras estas tamén. Claro. Pero claro, na tele sale o que sale. Sí, sí, bueno. Se vos fijades nos vídeos, poñédelo porque está colocado na televisión española. Sí, pero... O primeiro nome que saleu da Illa da Arousa era un francés. Sí. Ah. Sí, sí. En un tiño, ya as pancartas que había aí que eu vin ese día anterior, no. Día seguinte, tampouco se viron moitas. No. Tampouco se viron, sí, nada. É porque... que a televisión non miraba, non iba dereitiña, iba facía claro, un poquinho. Claro que si queres hoxe en día ter unha información, tens que buscar. Sí. Vais a red de buscas que é o que te interesa saber. Te interesa saber que pasou aquí. Claro. Vais a famosa rede, que nosos mariñeiros xa cambiamos de redes, porque caso te lo deixen buscar. Claro. Si queres unha información veraz, pois pues eso. Paso, que queres saber o que pasa en Dorna? Pois vas ao blog de Dorna, e sabes o que pasa en Dorna. Non hai falta que estar ali no telediario, ni que estar ali no sitio. No. Precisamente por eso nos interesámonos moito por ese traballo que estades a levar a cabo, que estades facendo. Eu pasei por aí, resulta que bueno, non sei se foi o primeiro ou o segundo domingo de coido que foi o segundo domingo de agosto, cando fixeste a festa da Meixa Roxa, me parece que foi, sí. E ademais con precios popularísimos, unha verdadeira degustación que a asociación dedicouse a traballar aí. Había un primeiro plato, había meixas con fideus, a meixa sol, a meixa marina. Uh-huh. Bueno, a verdade é que precios tirados por pero, ese... pero claro, estamos en Galicia. Pero eso non saiu na televisión. Non, eso non. Por que non interesa? Saiu importante. Claro, entendes, a ver, o que lle interesa aos políticos. Eso non fixo Pans and Company. Sí. A ver, se me entendes o que quero dicir. Sería Pans and Company e venderan a cuarta parte das semeixas que se venderon na festa da Meixa. O 10% do mexillón que se vende na festa do mexillón, eso iba a nivel internacional, entendes. Sí, claro. A ver, pero eso... Pero resulta que Pans and Company vai se quitar un beneficio desas cousas. Por exemplo, falo de Pans and Company, que nos perdonen, pero é para poñer un ejemplo, nada máis. Sí, sí, un nome, como poñer outro calquera. Aí os beneficios salen íntegros para o club que se pon a traballar nisto. Que se traballa, sí, sí. Ninguén ten un sueldo, ninguén. E aí queda sin ganancias por distribuidores, as medidas, poñen as empresas en coste, os mariñeiros que pescan a mesa poñen a presa de subasta, por suposto que son presos populares, pero a pesar de ser presos super, super populares, super baixos, a xente, os clubes, ingresan esas cartas para eles que son a súa subsistencia en 4 anos, porque cada 4 anos toca que, por exemplo, no que é a festa de emisión, pasou un club diferente. Para traballar... Un club de Celtica ou de fútbol, outro día fai no torna de vela, outro día, outro ano fai no torna de baloncesto. Sí. Ten que facer unha vez cada 4 anos. Claro. Pero claro, que fan eso, en 4 anos tens que subsistir, o sea... Sí. Así de luz, tens outras así. Autofinanciarse, por así decirlo. Autofinanciarse. Sí, señor. Sí. Esto é un parte de retiro, non? Esto é, nos pertenecemos, nos que somos nos, vela, pertenecemos... A deporte é máis a cultura. Sí. Incluso diría que máis que cultura estamos recuperando un patrimonio cultural, creemos que é moi importante. Como parte de ese exemplo, o primeiro que cae nas crisis, nas guerras, é iso, é a cultura. Acórdome de unhas imaxes de cando empezou a guerra de Hitler, o primeiro que se vían eran montañas de libros queimándose, non? Sí. O primeiro nunha crisis moi grande, a crisis máis grande que hai son guerras, non? Claro. Claro. pois é o primeiro que cae a cultura. Despois se cae a educación, despois se cae a sanidade, aí non vamos a falar de política, non? O sea, claro. Que creer vos que vos dije que vos non queres entrar. A política fana eles, que é que a sigan facendo? Que a crisis tamén apagamos nós. O problema, a mí, o que me jode de todo isto, é que eu pago cristianamente os meus impuestos para que me paguen. Unha cultura digna, unha sanidade digna, unha educación digna, eles usan as cousas para levantar os seus bancos, para... Bueno, é que todo isto xa o pagamos. Non, claro, non teñen por que pagarnos a nós, xa o pagamos. Xa o pagamos, era carinho que entrou no cobrar a receta, o tempo da gasolina, do... porque a xente pensa que o tempo dalles brasa que nin se queixan nin se enteran. Non. Sí. De momento non nos queixamos, pero que sepan que estamos enterados. Claro. Non sei por que non nos revelamos, eso que non o sei. Debería ser a revelación canto antes, porque se tarda moito, claro, posee moita sangre. Tanto sí. Máis tarde, digo, nosos vellos, tanto máis tarde, peor viaxe. Sí, desde logo. Sí. Entón, se sabería que pouco a pouco, todos xuntos, enseñando ese caminho, a esa xuntos que non dai aquí, non pode ser. Claro. Que se levante, penso, xa estamos a falar a nivel, pero uh-huh. Debo falar de barcos, xa, vamos a dar para o país aquí. Bueno, pois... Que queremos que a escola de navegación, que o piragüismo, que o fútbol sala, que o ajedrez, que o axedrez, que o baloncesto, que todas as seccións que leva diante Dorna, pois que teña moito éxito e seguide traballando, que tendes cando menos o apoio de noso dende aquí para que Dorna eses dificultades entre comiñas que tendes para poder aparcar os botes ou as dornas de todas as polveiras ou as larañas, non? Que tamén tendes sí. Pesas de rabo de, todas esas que sí, teñan boa cubillo, que todas teñan a boa cubillo e que, bueno, pois que se enteren os de arriba que vos compre un hombre, sitio para a parte de para que jardalas solo puntualizar que entre os problemas entre comillas xa non caben entre as comillas xa. Sí, no. Entre comillas xa de meter tanto problema de Dios sí, tanto pero... desbordando das comillas, pero levalo un pouco claro, porque cando a xente penso eu, cando a xente fai as cousas desinteresadamente de todo, o sea, cando non hai cartos de nada por medio, cando todos eximos nos aquí, exacto. A xente non se vai. Ei, ei. Sí, can que con non axudarnos non teñen nada que perder. Claro. Que aquí non ten nada que perder. Sí. Menos que quixeran quitarnos do mar, penso eu, non sei. Claro, sí. Que unha das estampas máis bonitas que podo ofrecer aí a dar un sol sin día e entrar pola ponte e ver 40 ou 50 barcos que temos na salida, uh-huh. En terra, peleando, barcos que estaban navegando hai máis de 50 anos. Sí, jolín. Pois nada, nos seguiremos, Sí, nos desexamos que sigan e que, bueno, pois que teñan moitísimos éxitos. Vale. Señora, que volveremos a falar e volveremos a estar con vostede para que polo menos sepa que estamos interesados en que eso siga para arriba. Nos podemos dicirlle a todos os nosos ointes que poden achegarse a Illa da Lousa que os precios de calquera tapiña que hai nos seus bares son precios máis que populares. Sí. Pues, moitas gracias a vos. Un saludo a toda a comunidade que está aí. Muy, muy... non estamos lexos, Que no. Estamos a unha hora e media. A unha hora e media, sí. En avión estamos dirás, non? Claro. Agora hoxe en día estamos a un golpe de teléfono, tamén. Ahora non un WhatsApp deses, ou un WhatsApp. A mirar si paraba unha mariposa para recibir a carta no correo. No. Agora mentres tiremos cartas para pagar o recibo da luz, enchufa o ordenador que é o que tens de vos, e ves os sencillos, e ves a tal. Non deixa de ser un desarraigo, pero non é tan duro máis. Sí, desde logo. Nada, que isto pode se superar, home, pero non como lo están facendo. Se facen. Sí. Ojalá que teña todos os éxitos que merecen. Vale. Adiante, que sigan loitando, que o éxito virá. Sí, hombre, sin dúbida. Moitas graciñas por atendernos e por perder estes minutinhos connosco. E seguiremos incomodando noutra ocasión para poder darnos información moito mellor que a que nos deu hoxe. E o mellor en cúmulo algún día. Tamén dende Radio Samboy. Sí. Moi ben. Moi ben. Moitas gracias, gracias a vos. Es unha aperta a todos. Unha aperta. Unha aperta. Música e... Eso, publicidade. E consellos. Eso, aí vai. Radio Cornellà, 104.6 FM. I a internet, radiocornellà.cat.